tuolla Underground huminaa. Oli onnea studiossa se suora lähetys. Se oli hienoa. Joo, eli Underground Humina, niin kuin tuossa taidettiin jo mainitakin. No jos ei mainittu, niin nyt mainittiin. Näin on, ja Inner Light Orchestra aloitti Boogie Nights -kappaleella tämän. Joo, kerrassaan hieno kipale. Oho. No, joo. Joo, sellaista. Kilinää, kolinaa ja huminaa. Seuraavaksi onkin sitten Köyhät pojat, Willie and the Pool Boys, ja sieltä tulee Baby Please Don't Go. Selvä. Kyllä vaan. Eivät ehtineet edes pierasta. heti liukastuivat marmelaatihinsa. Tulista yksi tulikin Suomesta, ja kaukana ison veden takana rapparitkin sovertavat kuuliaisina. Eläkeläiset yber alles, eläkeläiset yber alles, yber alles eläkeläiset. Jees, jees. Ei jäänyt epäselväksi biisin nimi, eikä varmaankaan esittäjäkään. Joo. Näin se menee. Se oli semmoista saksahumppaa. Nyt kyllä aina yhtä lystikkään näköisiä, no eläkeläisten levyt. Joo. Yhtä lystikkäitä kuin musiikkinsakin. Joo. Näin on. Laitetaan vähän toisenlaista. Semmonen orkesteri, onko sulle tuttu Tubes? En ole nyt yhtään varma. Okei. Mutta tää on jostain sieltä kultaiselta 70-luvulta tai jotain. Ja tää on Say What You Want. Tää oli kyllä aika ihmeorkesteri. Kuunnellaan. Kuunnellaan tää biisi. What's behind that smile? And say what you want. Sieltä tuli taas se humina. Jipii, toi oli hyvä biisi. Mikäs joo, se oli Sweat Master orkesterilta kappale nimeltään Well Connected. No se ei kyllä jäänyt mitenkään epäselväksi. Se on aika yleistä. Kyllä vaan, joissakin biiseissä varsinkin. Seuraavassa sitten on, no sanoisinko, että ihan tämä oma persoonallinen otteensa, kun kyseessä on tietenkin tämmönen ryhmä kuin Sleepy Sleepers. Jaha. Joo, sieltä tulee Kuolleet Kekkoset remiksi. Jaha. Se on bonusbiisi tuosta Kekkonen-levyltä. Mutta selvä. Selvä. Se anna menee pala. Tälleen. Kansalaiset, meet borjari. Suosikkiyhtyeeni Sleepy Sleepers esittää kappaleen UKK. Meno päälle, pojat. Sleepy Sleepers. Hyvät kuulijat, otta paikat. Suomen kansa on pidetty, suut on tukittu. Paikat. On niin hikit ja kaappi on niin hikas. Porsan reiät on avattu. Kuulleet Kekkoset. Pauliisista päivää. Rosvot on saatava kiinni. Kuulleet Kekkoset. Terve miehen herra tohtori. Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista? Sleepy Sleepers. Ai että mie tykkään uimisesta. Näin mie roolaan. Ettekö te soittaneetkaan kukko mitään? Kuulleet Kekkoset. Hyvät kuulijat. Juuri saamamme tiedon mukaan on paneminen maailmassa lisääntynyt ilahduttavasti. Kansalaiset. Turpa kiinni, kapteeni puhuu! Kansalaiset. Terve, hurko! Mäntäkää makkaraa! Tänne me puijan latkoja hipoin! Ohjaamassa on pakkassa 20 astetta ja kaljat on jäässä! Näisin minä oikein minun vielosta. Päättävä! Kaalia! Päättävä! Pelttävä! Päättävä! Kenkkuva! Voi voi! Amerikka! Sinua maita käynnissä on tehty tälläkin levy. Päättävä! Päättävä! Päättävä! Päättävä! Päättävä! Päättävä! Päättävä! Päättävä! Mä vaan ihmettelen, kun tähän oli miksattu tämä kolmimuunteinen vastadektyyli, että miten ne voi juoda, että kun bassorumpu on näin pinnassa, että minä en... And goodbye. There's too much on my mind. There's too much on my mind. And I can't sleep at night thinking about it. I'm thinking all the time. There's too much on my mind. It seems there's more to life than just to live it. There's too much on my mind, and there is nothing I can say. There's too much on my mind, and there is nothing I can do about it. Katsaus. Presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt perinteisen joulutervehdyksen rauhanturvaajille ja kiittänyt heitä kriisialueilla tehtävästä arvokkaasta työstä. Niinistö muistutti, että rauhaa ei turvata vain velvollisuuden tunteen vuoksi. Auttamalla muita aktiivisesti Suomi osoittaa olevansa kriisitilanteessa auttamisen arvoinen maa. Niinistö huomautti. Suomalaisia rauhanturvaajia on Afganistanissa, Libanonissa, Balkanilla, Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Puolet suomalaisista olisi valmis luopumaan ruotsinkielisestä joukko-osastosta, ilmenee Hufvudstadsbladetin tietämästä kyselystä. Vastanneista 36% taas oli sitä mieltä, että asevelvollisilla tulisi vastedeskin olla mahdollisuus suorittaa palveluksensa ruotsiksi. Tämä spekulointi on vailla järkeä, eivät he sitä suomeksi suorita. Puolustusministeri Karl Haglund ei pidä Gallupin tulosta yllättävänä. Hufvudstadsbladetin haastattelussa Haglund sanoo uskovansa, että ruotsinkielinen joukko-osasto säilyy kielteisistä asenteista huolimatta. Arkkipiispa Kari Mäkinen kantaa huolta suomalaisten eriarvoistumisen kasvamisesta. Hyvinvoivien vauraus on kasvanut, eikä samalla tunnisteta niiden todellisuutta, jotka eivät ole päässeet osallisiksi vauraudesta. Näin jouluna arkkipiispa toivoo suomalaisten rauhoittuvan ja vetävän henkeä. Joulu, kuten koko elämäkään, ei saisi hänen mielestään olla suorittamista. Joulu on myös ajankohta, jolloin esille tulevat ihmisten myötätunto ja omastaan antaminen. Arkkipiispa on tyytyväinen, että niin sanotut etiset lahjat ovat kasvattaneet suosiotaan ja että ihmiset osallistuvat erilaisiin joulunkeräyksiin. Monet tutkimukset kertovat, että herkimmin keräyksiin lahjoittavat heikoimmin toimeen tulevat ihmiset. Heikki Hurstin köyhien joulujuhla täytti taas Töölön kisahallin Helsingissä. Arviolta 1100 ihmistä saapui syömään ilmaista jouluruokaa. Tervehdyksensä juhlaan toi myös presidentti Sauli Niinistö puoliosoineen. Muita arvovieraita olivat muun muassa kulttuuriministeri Paavo Arhimäki, peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardson sekä eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Hurstin joulujuhla on tarkoitettu syrjäytyneille, vähävaraisille ja kodittomille. Jouluruuan lisäksi tarjolla oli musiikkia ja kristillistä sanomaa. Suurin osa ruuista oli saatu lahjoituksina eri yrityksiltä, muun muassa elintarvikeketjuilta. Hurstin mukaan juhla mahtuu vielä nipin napin Töölön kisahalliin, mutta suurempi tila olisi toiveissa. Jos saataisiin vaikka messukeskus käyttöön, mahtuisi ohjelman järjestämään saman aikaan ruokailun kanssa, Hurstin sanoo. Joulujuhlan päätteeksi jokaiselle vieraalle annettiin vielä mukaan ruoka- ja vaatepussi. Juhla on järjestetty jo vuosikymmeniä. Ennen Heikki Hurstia juhlaa järjesti hänen isänsä Veikko Hursti. Joulua vietetään myös vankiloissa. Oulun vankilassa joulun viettää noin 70 vankia. Vain muutama heistä pääsee tapaamaan omaisiaan joko valvotusti tai kotilomalle. Vankilassa syödään jouluateria, lauletaan kauneimpia joululauluja ja pidetään joulun ajan Jumalan palvelukset. Muutoin aika kuluu enimmäkseen omassa sellissä. Torstaina kadonnut 8-vuotias poika löytyi eilen kuolleena romahtaneesta lumiluolasta kotikatun lähettyviltä Ylöjärvellä. Lähitalojen nuoret kertoivat, että hekään eivät tienneet kinoksessa olleesta luolasta. Rahtialus on saanut kallistuman Gotlannin saaren itäpuolella, kertoo Ruotsin ilma- ja meripelastuskeskus. Brittiläinen Scott Isles-alus pyysi apua aamulla, kun sen lasti oli päässyt siirtymään kovassa merenkäynnissä. Ruotsin meripelastushelikopteri sekä rannikkovartioston lentokone on lähetetty seuraamaan aluksen liikkeitä. Aluksella on 7 hengen miehistö. Henkilövahingoista ei ole kerrottu. Korkeus on 3-5 metriä. Alueella on sumua ja näkyvyys on huono. Tuuli puhaltaa noin 15 metriä sekunnissa. Siis Scott Isles-alus on kallistunut, mutta sitten pystytään ohjaamaan ja se suuntaa kohti Latvian rannikkoa, kertoo Dagens Nyheter nettisivullaan. Latviasta laivaa vastaan on lähetetty meripelastusalus. Jemenissä siepatun suomalaispariskunnan ja itävaltalaismiehen kohtalo on edelleen hämärän peitossa. Jemenin pääkaupungissa Sanassa tapahtuneen siepauksen tekijöistä ei ole varmaa tietoa, ei myöskään siepattujen mahdollisesta olinpaikasta. Lunnasvaatimuksia ei ole esitetty. Jotkin jemeniläiset lähteet epäilevät, että kidnappajat olisivat kytköksissä terroristiverkosto Al-Qaidaan. Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsen on ampunut amerikkalaisen turvallisuusasiantuntijan Kabulissa. ISAF-joukkojen tiedottaja kertoi, että haavoittunut asiantuntija kuoli vammoihinsa ja hyökkäyksen tehnyt naispuolinen poliisi on pidätetty. Tänä vuonna jo yli 50 ISAF-joukkojen jäsentä on saanut surmansa hyökkäyksissä, joiden suorittajilla on ollut yllään poliisin tai sotilan virkapuku. Intian pääkaupunki Delhi on sekasorrassa, kun poliisi on sulkenut laajoja alueita Delhin keskustasta. Poliisi yrittää estää väkivaltaiset mellakat, joissa vaaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan tehokkaampaa torjumista. Intian poliisi on kieltänyt mielenosoitukset pääkaupungin Delhin keskustassa viikon kestäneiden osittain väkivaltaisten protestien jälkeen. Intialaiset ovat mielenosoituksissa tuoneet julkijärkytyksensä viikon takaisesta joukkoraiskauksesta. Mielenosoituskielto koskee presidentin palatsia, parlamenttia ja muita keskeisiä rakennuksia ja nähtävyyksiä. Varhain aamulla poliisi eristi kaikki hallintorakennukset ja esti mahdolliset protestit. Pieni ryhmä mielenosoittajia otettiin kiinni. Olemme täällä vastustamassa kauhistuttavaa rikosta. Meillä on oikeus osoittaa mieltämme, sanoi yksi mielenosoittaja. Protestiaaltoa sai alkunsa, kun joukko humalaisia miehiä raiskasi 28-vuotiaan naisen bussissa. Nainen on yhä sairaalassa. 5 epäiltyä on otettu kiinni. Mellakat alkoivat viikonloppuna, kun julkisuuteen tuli tieto. ...23-vuotiaan opiskelijan väkivaltaisesta joukkoraiskauksesta. Tiedot saattavat koskea samaa tapausta, mutta vaihtelevat. Pelkästään eilen sunnuntaina yli 100 ihmistä sai vammoja mellakoissa. Loukkaantuneista 60 oli poliiseja. Poliisi muodosti Delhin hallintorakennusten ympärille katusulkuja. Mellakoitsijoita ammuttiin vesitykeillä ja kyynelkaasukranaateilla. Pääministeri Manmohan Singh vetosi mielenosoittajiin, jotta rauha palaisi kaduille. Vetoomuksesta huolimatta mielenosoittajia on kerääntynyt muun muassa India Gatein alueelle. Mielenosoittajat vaativat poliisia ja oikeuslaitosta muuttamaan asennoitumistaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Mielenosoittajien mielestä poliisit suorastaan nauravat naisille, jotka tekevät ilmoitusta raiskauksesta. Oikeuslaitos on raiskaustapauksissa erittäin hidas ja raiskauksia koskeva laki on vanhentunut. Virallisten tietojen mukaan Intiassa kirjattiin viime vuonna runsaat 256 000 väkivaltarikosta. Niistä 228 000 kohdistui naisiin ja 30 lienee kohdistunut miehiin. Poliisin tietoon tulleiden raiskausten määrä on nopeassa nousussa, vaikka suurinta osa tapauksista ei ilmoiteta poliisille, osittain sen takia, että uhrien perheet eivät suostu ilmoittamiseen. Pääministeri Singh lupasi, että asiat muuttuvat ja naiset saavat viranomaisten suojan. Delhin liikenne on pahoin sekaisin poliisin katusulkujen takia. Kaupungin sisäänajotiet ovat tavallisinakin päivinä tukkoiset, Mutta nyt suurimmat väylät ovat poikki ja Delhin joukkoliikenne osittain pois käytöstä. Länsi-afrikkalaisen mallin islamistikapinalliset ovat jatkaneet Timbuktun pyhien kohteiden hävitystä. Islamistit tuhosivat sunnuntaina kaupungissa useita muslimipyhimysten hautoja, koska he pitävät muistomerkkejä epäislamilaisina. Yhtäkään mausoleumia ei jää jäljelle Timbuktuun. Allah ei pidä niistä, sanoi ääri-islamistisen Ansar Dine-ryhmittymän johtaja Adu Dardar. Toisten tietojen mukaan kyseessä oli vastaisku YK:n päätökselle aloittaa sotilaallinen väliintulo-operaatio Malissa. Operaation tarkoituksena on auttaa Malin armeijaa valtaamaan takaisin ääri-islamilaisten kapinallisten käsiin joutuneet alueet maan pohjoisosassa. Sitä paitsi islamia vähänkin ymmärtävät ihmiset tietävät, että tieto siitä, että Allah ei pidä jostakin, on pelkkää taikauskoa. Timbuktu on yksi YK:n kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohde. Egypti näyttää saavan uuden islamistien laatiman perustuslain. Tänään julkaistujen epävirallisten tulosten mukaan laki sai kansanäänestyksessä 64% hyväksyviä ääniä. Virallisia tuloksia odotetaan aikaisintaan huomenna. Liberaali oppositio vakuuttaa jatkavansa taistelua liian islamistisena pitämäänsä lakia vastaan. Opposition mukaan äänestyksessä tapahtui vaalivilppiä ja muita rikkomuksia. Äänestystä arvosteltiin myös siitä, että se ei anna edustavaa kuvaa Egyptin kansan todellisista tunnoista, koska äänestäjät olivat peräti penseitä äänestämään. Vain noin 30% ihmisistä lähti urnille. Perustuslaista äänestettiin kahtena lauantaina. Lain kannattajien ja vastustajien yhteenottojen takia turvatoimet olivat tiukat ja monet ovat ehkä pelänneet lähteä äänestämään ollenkaan. Syyriassa kymmeniä ihmisiä on saanut surmansa ilmaiskuissa. Aktivistien mukaan kuolonuhreja on yli 60. Uhrimäärän uskotaan nousevan, koska kymmenet ihmiset saivat iskussa vakavia ammoja. Ilmaisku tehtiin keskisessä Haman maakunnassa. Silminnäkijöiden mukaan suuri väkijouko oli jonottamassa leipää, kun pommitus alkoi. Yleisen tietämyksen mukaan islamia levitetään pohjoisen Afrikan maissa ottamalla ihmisiltä leipä pois. Syyriassa on pula ruuasta ja leipomoiden luona on usein pitkiä jonoja. YK:n ja Arabiliiton Syyriaa erityislähettiläs Lakhdar Brahimi on saapunut tänään Syyriaan. Brahimin vierailusta ei ole kerrottu julkisuuteen etukäteen. Lähteiden mukaan Brahimi saapui Syyrian autolla Libanonista. Lentoliikenne Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lentokentälle on ollut viime viikot lähestulkoon pysähtynyt taistelujen takia. Lähteiden mukaan Brahimi tapaa presidentti Bashar al-Assadin huomenna. Lähettiläs vieraili Syyriassa viimeksi lokakuussa. Tuolloin hän yritti neuvotella tulitaukoa muslimien juhlapyhän ajaksi, mutta se tauko ei pysynyt. El Macho Crew ja kappale oli My Way. Joku näistä jätkistä muuten joskus bommas meidän Olkkarin pöytä. Okei, no niin. Onpahan sitten vähän niin kuin nimmari. Kuuntelas, tuolta tulee tuommoista maailmanlopusoundia. Niin. Joo. Joo, perjantaihan piti tulla. Vähän laimeeksi jäi kyllä toi maailmanloppu, täytyy sanoa. Niin, joutu saatana tekemään joulusiivouksen. Mä yritin venyttää sitä siihen lauantaille. Ai helvetti. Kyllä se kuule maailmanlopusta käy, tommonen joulusiivous, täytyy sanoa. No, se on vähän niin kuin viimeinen päivä ja itse asiassa laitetaankin viimeinen päivä. Adepisi ja korjaa. Laitapas. Laitan. Viimeinen päivä, lopun ajan lauluja, sarvipäiden häistä. Tää rutto sai alkunsa rotasta ja täistä. Absoluuttinen valta vei meiltä jalat alta. Tavoitteet on pyhiä ja metodit on rankat. Pykäliä, normeja, saasta ja päästöjä, sotia ja vääntöjä. Sivistynyt maailma ei noudata sääntöä, mut kertoo ne muille. Yksi mä synnyin ja yksi mä kuolen. En pyytänyt kantamaan risti mun puolesta. Suorita, selviydy, kyllä se sit selkiyty. Mielialalääkkeet ja laittomia aineita. Nää ensimmäisiä vaiheita. Miten voi jo tarhas olla asiat vaikeita? Kävelkää jonossa, me sanotaan sit minne. Nyt syystävät konnas, kun ei halunnut sinne. Viimeinen päivä, siis viimeisen kerran. Kun miljoonat vahvistautu kohtaava herra. Mä synteihin sekosin, kun tiedän sen kerran. Et viimeistä tänä tiedän eläneeni kerran. Miljoonat vahvistautu kohtaava herra. Viimeistä tänä tiedän eläneeni kerran. Lapsille siis kerro. uskottava pekä kansa murhaa. Pitkä tiedostettu kansakunnan itse murhaa. Ympäristö kuormitettu raha kiilto silmiis. Näet rikoksista ei voi kuka jäädä kiinni. Jäätiköt sulaa, merenpinta nousee. Rannikot vetäytyy eli tila hupenee. Saukka alkaa loppu ja nälä hätä leviää. Lääkkeet on finaalis ja loppu hämöttää. Sen kun jengi ymmärtää on jo liian myöhäistä. Ihmiskunnan puho tulee ei oo mitään tehtävää. Viimeinen maailmansota on käynnissä. Viimeisen päivän mä vietän kännissä. Viimeisen kerran kuvitelen olevani joku vain pieni pala tässä reality shows, joka ei pyöri joka iltapäivä TV:ssä, vaan tapahtuu täällä meidän silmien edessä. Viimeinen päivä siis viimeisen kerran, kun miljoonat valmistautuu kohtaamaan Herran. Mä synteihin sekosin, kun tiedän sen kerran, et viimeistä tänään tiedän eläneeni kerran. Miljoonat valmistautuu kohtaamaan Herran. Kaasu ja taivaalla, happoa sateessa. Loppu on täällä eikä hyötyä aseesta. Sovita syntis, ratkaise myyttis. Loppu on täällä, aika kiittää kyydis. Kerro vielä, vois kertoa mitä mieltä on teistä ja tuosta. Upottavasta suosta ei enää tarvi juosta. Tää on viimeinen päivä, nää on viimeisiä tarinoita lopun ajoista näistä. On jauhettu, saarnattu, kierretty, kaareltu. Taivaskin käyty, mut helvetis vaaduttu. Itse aiheutettu, peilit löytyy syyllinen. Ihmisen synti ajattelu tapa kyyninen. Viimeisen asti siis viimeisen päivän. Loppu on tulossa, se alkaa olla lähellä. Maapallon lottovoitto, ihmisen sukuputto. Eli Luciferi seuraa joka vitu roisto. Viimeinen päivä siis viimeisen kerran, kun miljoonat valmistautuu kohtaamaan Herran. Mä synteihin sekosin, mut tiedän sen verran, et viimeisen tänään tiedän eläneeni kerran. Viimeinen päivä siis viimeisen kerran, kun miljoonat valmistautuu kohtaamaan Herran. Mä synteihin sekosin, mut tiedän sen verran, et viimeisen tänään tiedän eläneeni kerran. Näin, Bad Machine kappaleellaan Evil Freak. Jep. Motorheadit oli ilmeisesti kuunneltu. Joo, syylät kasvaa naamaa, kun kuuntelee tarpeeksi. Näin on. Joo, sit ne voi myydä huutokaupassa lemmyn nimellä ja saada rutkasti rahaa. Joo, en tiedä. En tiedä, en oo kokeillut. En oo syyläkauppaa harrastanut. Eikä oo syyliä kasvanut edes. Ehkä sitä on kuunnellut kaikkea muutakin. Niin, päähän pitäisi koputtaa eikä tohon pöytään. Tämä on no. Kuitenkin vaneri. Ei kyllä se puulta näyttää. No, mutta ei mitään. Jatketaan tämmöisellä reipashenkisellä meiningillä. Joo, itse asiassa overhenkisellä. Joo, myöskin. Kyllä, kyllä. Niin, laulu ja soitin yhtye Slayer. Esittää ja... Exploitedin kappaleita sikermänä. Mukanaan Jäätee. Ice tea. Juu, ei ole mikään ice baby, vaan se ei, menee onneksi. Se lähtee oikein reipas meininki siinä. Yeah. sepä oli oikein kivan kesäinen rallatus. Näin oli, ne ei ollut teinejä eikä mutantteja eikä ninjoja, vaan pelkkä turtles. Juu. Ja she'd rather be with me. Se oli oikein semmoinen mukava. Kukkaspaidat päälle vaan. Ja kyllä, vähän sopisi leijerin jälkeen kuin juu, erittäin. Kyllä vaan. Muuta kuin voi kukka korvan taakse ja hyppimään tonne niityille. Ilmakin on niin hieno, että ei muuta kuin pussikaljaa ja puistoa. Näin on. Näin on. Seuraavaksi meille sitten esiintyykin Leon Redbone. Ja kappaleella Diamonds Don't Mean a Thing. Mitäs me timanteilla, ei niihin varaa kuitenkaan. Diamonds don't mean a thing if the loving touch ain't there. Rubies, rubies on a ring, you will find them anywhere. Heartbreak, it happens every day. Why am I so blue? I've got these heartaches, no matter what I do. Diamonds don't mean a thing when you're sleeping all alone. Parties never seem to swing if that special thrill is gone. Palm trees swaying in the breeze, getting boring too. That's my life story, all sad but true. Change that. Rubies, rubies on a ring, you can find them anywhere. Heartbreak, it happens every day. Why am I so blue? I've got these heartaches, no matter what I do. I've got these heartaches, no matter what I do. I'm talking to a gangster to make a mistake. Right away, hold up, we're a priest or a we're a priest or a I'm the blind man, save the world. The sleep that dog, he only gets hurt. We are nothing but heroes. This place for the heroes. It's the city to the state. We are nothing. Siinä No Heroes, kappaleellaan No Heroes. Joo, ovella tommonen mukalopetus, valelopetus. Joo. Joo, joo. Ja sitten loppurykäsy. Joo, niin se loppurykäsy sitten koittaa. Taas ystäväpiiri hieman harveni, että tuossa perjantaina koitti maailmanloppu sitten Tanelle. Tanen kunniaksi täytyy taisi muistot ja silleen kepeet mullat. Laitetaan biisi Lentävä siemen, kun olin Tane. instrumentteja. Tulossa vihdoinkin henkilökohtainen suosikkini. Mä väitän, että tänä on hyvä päivä. Anna taustan pläikää ja räin täällä. Toivon parempia säitä, päiviä näitä. Hei, no mitä sä jät? Sama vika taas, valvia kukkia. En tarvi lapasia sukkia, kun mun ajatus on pelle aalto. Silti pellet vahtoo. No onko uno numero ykköselle? Nyt kuurot kuulon, kun vedän verset. Yhtäs muutisti kuollut puuro menee kurkusta alas. Samalla tavalla, kun vetäis perset. Spurkut on kalassa, tuntuu samalta. En vedä kukkusalaa, enkä lumpuhala. Jos se tuntuu mulle soittava, se on tuntuut. Pistän kukkuun, pataa kunkkuun, rannaa sut suppuun, kopuun, puppuun, totsat ruttoon, selkeen nukkuu, aamu kukkuu, herät hukkuu, elät luspun sekä hutsun. Mä kutsun ihmisiä omilaiks, ja te kaikki remut itte, kun kehot ittees, ja mitä sitten? Pidä rippees ja ide ihmees, tos sun ilmees on hirvee, joudut sen hirtee, ja sitä kautta pilvee, aika hilpeet. Maistan kirpeen suolasen, kun nuolasen, monet huokasee, vaikka muonaa ees. Ei ruokaa tee mieli, no mieti, tuoka ees pieni. Maistiainen, maku laiskiainen. Täs vaihees aistin kaiken taiteest. Pysyn paikallani ja kysyn aivotani. Enten, tenten, hei, ei oo helmeä, hei. Yksitellen teen meiningistä selvää. En mä basicin pelkää, mut arkee kuitenkin. Mitä säästä riimei muillekin? Kun mun päästä kun viileet voitteen ikuisesti. Ei hikui messi, kun mä oon dopin pikku hersi. Siks sä pistäis pikku chiku mun slersi. Hirsi, sun huulilas, hippi shitti. Sun kulmilas, sulla on suupun vilas. Sä vedät skillsit tuurilla, kun mulla on siltikin kuumima. Turha turmia, uusia tuulia. Tai heittää pari muumia, kun on groovia. Leikki coolia, tai penko hiphopin suuria juuria. Mulla on siltikin kuumia. Täällä on vaan huonot riimit, tää ei oikein nyt riimaa tässä. Soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti. Hirsi, sun huulilas. Hirsi, sun huulilas. Hirsi, sun huulilas. Hirsi, sun huulilas, tippi shitti, sun kulmilas. Sulla on suupun villas, sä vedät skillsit tuurilla. Kun mulla on siltikin kuumima, turha tuumia, uusia tuulia. Tai heittää pari muumia, kun on groovia. Leikki coolia, tai penko hiphopin suuria juuria. Mulla on siltikin kuumia. Näin, ILS. Ja sun ja. Huulilla se oli kipaleen nimi. Joo. Joo. Joo. En mä oikeastaan muuta voi siihen sanoa. Ei. Kato, mä lähdin oikeastaan riimittelee. Tämähän on harvinaista. Oho. Jumalauta. Se on. Ei muuta. Toi suomiräppi tarttuvaa tavaraa. Se on tarttuvaa, kyllä. No, nyt mä en jatka suomiräpille. Vaihdetaan välillä. Ehkä sitä suomiräpää tulee vielä jossain vaiheessa. En mene lupaamaan mitään, mutta tämä lupaa. Interstellar Overdrive. Sen esittää meille tämmönen laulu- ja soitinyhtye, joka ei tanssi, nimeltä Pink Floyd. Oh yeah. We'll be right back.

näin meille musisoi orkesteri nimeltä Skunk kappaleellaan Nothing. No, se oli niin kuin Nothing. Juu. Tai jotain. Seuraavaksi duo nimeltä Dresden Dolls. Niin. Vetäsi kappaleen nimeltä Slide. Slide. Jaaha, siitäpä tulikin mieleen. Pistetään pyörimään. Juu. Baby, gonna take it over. Really, I need a woman to make me feel shaking like a leaf. I remember in the first time a ruby lady brushed my cheek. Well, my mouth was open, but the rest of me just couldn't speak. Shaking like a leaf, I was remembering the first time a ruby lady brushed my cheek. Well, my mouth was open, but the rest of me just couldn't speak. Näin. Matchbox, Please Juu. Don't Touch oli biisi. Aika. Tuli meille kertsis sliippareita, että ei ole kioskilla nakkeja. Joo, oli tämä kyllä mun mielestä tiukempi veto kuitenkin. Joo, aika. Kova biisi. Joo, Riders in the Sky-levyltä ja se on muuten albumina aivan helvetin hyvä. Suosittelen, jos tykkäätte vähän tommosesta tikkitakkiin ja sillä lailla musiikista. Rockabilly-meininkiä. Jep, jep. Seuraavaksi ei varmaan tuu rockabillyä. Ei tuu, ei. No arvasinpa tuon. Lähetään vähän rankemmalle. Selvä, Kyysän on Hakkarainen varista. Juu, eli Rearmed on seuraava orkesteri ja kappaleen nimi on Hide from Killing Serenade. Are you a free to earn? I'm just a ai. Oli ilo, ylpeys ja kunnia soittaa Jackie Mittoa. Kyllä, joka yllätti minut funkkiudella. Täällähän rupeaa afro kasvamaan. Kyllä vaan, tukka menee käkkärään. Ja sillä lailla, joo, kappale, nimi oli Hang 'Em High. Joo. Mun mielestä toi oli kyllä joskus jostain leffasta. Ei välttämättä sen alkuperäinen soundtrack, mutta... Nyt en kommentoi mitään. Se oli joku länkkäri, mutta ei toi ollut siis soundtrack. Nää veti tämän omalla tavallaan. Erittäin hieno. Rodesit ja Hammondit siellä soivat. Joo. Upeat. Jatketaan sitten taas musiikilla, joka on hieman ehkä erilaista, uskoisin. Täytyy myöntää, joo. Vaihteeksi. Ihan näin, kun keli muuttui noin kivaksi, niin soitetaanpa Aurinkokerhoa yksi kappale. Joo. Ja jotain, jota kestää. Toivotaan, että toi auringonpaiste kestäisi. Kyllä. Pistää pyöriin. Joo, niin teenkin. Jee. Poimin kiven piirän villon kieltävään pintaan. Ei ole syytä, mutta minun täytyy tietää. En halua hukkua puhinen sen kuplaan. Yksin joukossa, mutta löy paetaan. Joku repi, joku estää, etsin jotain ja kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. Joku repi, joku estää, etsin jotain ja kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. Toisinaan viedään kuin esinettä. Silti nautin siitä. Pitäisikö myöntää olevansa riippuvainen? Ja olla onnellinen. Joku reti, joku estää, etsin jotain ja kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. Joku reti, joku estää, etsin jotain ja kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. Joku repi, joku estää, etsin jotain jo kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. Joku repi, joku estää, etsin jotain jo kestää. Vaikka en tahdo löytääkään, en tahdo pysähtyä. The light man sits day in the light. So we stay. Alrighty, okay. This is a little ditty that we refer to as the movement. Movements of the mind mass. Ladies and gentlemen, this is the Roots Fire Discotheque. On the turntables we have DJ MK, Kilburn's Finest. And on the microphone, Roderick Maneuver. All the way from the southwest, with time to get off my chest. I bring you 10-ton girl to this homegrown rain. Monify what you hear, tis the sound of pain. But the pain leads to gain. So we dare not stagnate, we elevate to the next state. Motion divine, glisten like crystal ball and stand tall with this knowledge and overstanding. Enterprise landing, bringing them new brands above. Yes, we come proper with potencies. Ain't no blood in my body, it's liquid soul in my vein. I dance on the thin line of sane and the range. It's all crisp when we get neatly in the cipher. Trapped like kidney to the pipe of the bide as this natural mystic flows through the air. The lessons of life become crystal clear. Precision of my vision is idle. Separating sharks from the blessed is vital. Now I can smell them rats coming from a mile around the corner. Once I might warn y'all, twice on the catch cuff. No, we won't stop rebuke thee. You satanics, you fools can't recruit me. Not now while there's men's fitmec, typhoons broom, strong ankles side them or silk coast you. Movements for mech, typhoons broom, strong ankles side them or steel coast you. Left, right, left, right, left, right, left, right. As played by the Roots by this folks say, the psycho aqua doodoo town. I slap the bacon out your mouth, dance upon your sonny, rolling with your regiment. God bless army, how the hell you're going to stop them tides from steady coming? Running, catching tune with the element, set speed, we proceed. Traction for action, hot 125. Government boots get dashed to the side. Two ring, two snide now. All that they tried to disguise, I can still recognize. Weak heart works when I see it. Weak heart disciples keep weak hearts friends. I always had a hate for what their weak hearts defend. When it's been for that crack, ain't no one to tax. Who runs back home and smokes a brown bag of seed? Best believe that these times are treacherous. And I know not how else I'm supposed to act, but stand close to codes of roots fight. See me getting dead with that two-step shuffle. Haggling, I hustle for the cause. Raining with that roots type terror. Bringing up your weak heart error. We build, move, and prove that we don't suffer fools. Movements for back, typhoons through. Strong ankles shy. Them will still get you. Movements for mech, typhoons through. Strong ankles side, them will still coast you. Left, right, left, right, left, right, left, right. Movements for mech, typhoons through. Strong ankles side, them will still coast you. Movements for mech, typhoons through. Strong ankles side, them will still coast you. Left. Näin. Roots Manua, joka kuulosti kyllä vähän mun mielestäni Left Fieldiltä, Movements-biisillä. Okei. Okay. Joo. Eikä ole Left Fieldi, ettei voi sitä soittaa, mutta ehkä seuraavalla kerralla. Mutta sitten jotain joo muuta. Seuraavaksi tietovisa. No. Tiedät, kuka sanoi kenestä näin? Tää, te voitte laittaa vastauksen, pikkupalleroiset siellä. Niin, mihin? Vastaanottamien edessä. Niin. Niin mihin se vastaus voidaan laittaa? Postikortilla. Joo, okei. Hämeentie 36. Niin, no laitatte lähiradio. UG. Joo, lähiradio UG. Lahjuksiikin muuten saa lähettää rahamuotoisia. Tuli vaan mieleen tosta. Kyllä. Kyllä vaan. Mutta ei niitä jäikäisiä alusvaatteita. Ei. Alkaa jo haisee vähän sille, alkaa haisee vähän kalalle jo tää liikaa. Mutta niin. Jurrissa jumalainen. Ei vittu, unohdetaan koko juttu. Selvänä symppis, jurrissa jumalainen. Kuka sanoi näin ja kenestä? Joo, niin, mutta eihän sitä saa paljastaa. Ei saakka. Ei niin. Okei, lähettäkää siis vastaus ja sitten laitapa biisi. Laitan. No. Ruotsin pojat soittaa hardcorea. Brotherhood kappaleella Stolen Mind. selvänä synppijurrissa jumalainen toimii aika hyvin tämän musiikinkin suhteen, koska ensin tuli Straightari hardcore ja sen jälkeen Joensuun nuoria miehiä, jotka ei välttämättä ihan straightareita ollut. Niinpä niin. Käsittääkseni bändin basisti on ainakin ennätyksellisesti sammunut kolmannen biisin aikana joskus. Toi on aika hyvä meritti silleen. Silleen kuitenkin, että se otettiin kantaan pois sieltä. Joo, mutta se on basisti. Niin. Niin. Olis niin pitkätukkainen rumpali? En mä usko kyllä. Niin, kun yleensä sanotaan, että kuka on se pitkätukkainen heebo, joka pyörii bändin messissä, niin sehän on yleensä se rumpali. No, ei siinä mitään. Seuraavaskin bändissä on rumpali. Oho. Älä helvetissä. No, mikä mut bändissä semmonen on? Älä nyt. Ei kun joo, olihan siinäkin. Perkele. Mikäs bändi se on? No se on tällä kertaa 13 Floor Elevators. Okei. Okay. Joo. Sitten ne tuumi, että me jäädään niitä kaipaamaan. You're gonna miss me. Et sillä lailla. Tuipit. Yeah. Näin. Eleven Sun kappaleellaan Herb Garden. Niin, siis Herb Garden. Kyllä. Kyllä, kyllä. Niin, yrttitarhasta lauloivat he. Voisin sanoa niin. Menikö sato pieleen, kun se kuulosti niin pettyneeltä tuossa lopussa? En mä tiedä. Et ole käynyt kysyä. Joo, en mä tunne henkilökohtaisesti. Okei, ei siinä sit mitään. Lähetä sähköpostia ja kysy. En lähetä muuten. Okei, mutta... Kysyä voi, mutta... No niin, niin tietysti. Mut hei, joo, niin se kysymys vielä, että kuka oli sanonut sen selvänä symppis jurissa jumalainen. Niin, niin lähettäkää sitten vastaus tänne postikortilla tai mieluummin kirjekuoressa, missä on seteleitä sisällä. Vastauksen kerran tietenkin. Ja oikein vastannut. Tai teidän Herb Garden. Niin. Mutta oikein vastannut, niin se on oikein vastannut. En mä tiedä, voidaanko me palkintoa luvata. Saa nähdä. Ehkä sitten päätämme sen joskus. Lähetetään jotain paskoja levyä. Joo, joo, joo. Just näitä, mitä löydetään lattialta tai jotain. Niin joo, oma osoite mukaan muuten. Ilman muuta. Joo, se on hyvä idis. Oma osoite siihen messiin. Me lähetetään teille jotain, mitä me löydetään lattialta tai hyllystä tai mistä nyt satutaan löytämäänkin. Tai sitten ei mitään. Kadun en tiedä vielä. Ai niin, se pizza olisi voinut lähettää tuosta kadun varresta. Jos se on vielä. Niin, täytyy hakea. Joo, joo. Tuodaan se tänne. Ensi viikolla sitten katsotaan, kuka saa paketin. Joo. Okei. Joo, me soitettiin tuossa aiemmin muuten Slide-niminen biisi. Näin on. Joo, soitetaan toinenkin Slide-niminen biisi, mutta tämä nyt on vähän erilainen slaidi. Salmonella dub, että hyvää vatsavaivaa vaan teillekin. Joo. Thank you. ja Vol. Se oli Polttovitse murho ja hihat palo tämän kappaleen myötä. Näin, ja kohta muuten tämä ohjelma-aikakin alkaa olla loppu. Näin on. Semmottiis, niin jaha, ja meillä on sitten vielä jäähyväisvieras niin sanotusti. Tuli sanomaan vaan moi ja hei. No, sanohan nyt jotain siellä. Ei tässä kulaa. Aa, mutta tänne kuuluu kyllä, eli... No voi helvetti. Meitä se täällä niin kuin todellakin niin kuin vierailulla. Eikä kuule mitään. Se on no, tää tyyppi haiskastaa vähän lähen radioon. Kuule sieltä lasin läpi tavallaan ihan hyvin. Niin, niin. Lue huulilta. Joo, meillä loppuu ohjelma aika sanonut äkkiä jotain siellä. Hei, Nenne täällä oikeasti lähiradiossa. Nyt on joulu vietetty melkein. Ja tänään joutuu varmaan jäbien kanssa lähteä vielä parille bisselle tuohon johonkin Kallion kuppilaan. Ja pidetään niin kuin oikeasti joulukuuset siellä niin kuin turvallisesti himassa. Ja heitetään ne veke sitten loppia. Tai silleen ne, kenellä on kuuset, niin ne voi olla skutsis. Jep, jep. All right. Sillä lailla. Aivan sama, mutta hei, rauhallista Jeesuksen syntymään, vaikka en mä tiedä, onko joku Jeesus joku niinku silleen tai juhlan tarkoitus tai jotain. Se on taruolento. Kyllä tämä on kulutusjuhlaa sillä lailla. Mä henkilökohtaisesti teen hirveästi, jos joulu on välttämättä arvosta. Jotenkin mulla se on mennyt ihan niinku silleen tavalliseen tapaan, niinku vähän pidennetty viikonloppu tai jotain. Sä oot se ensimmäinen, joka on puhunut meidän ohjelmassa J-sanaa käyttänyt täällä. Niin. Mutta ei siinä. Joo. Oikeasti nyt vaan kaikille hyvää jatkoa sinne, missä ikinä olettekaan, niin pitäkää se lippu korkealla ja muistakaa diggailla kaikista hyvistä systeemeistä. Kyllä. Yeah. Peace out. Meitä kiittää kuittaa täältä Kallion sydämestä. Niin näin. Mekin. Kiitoksia. Yeah. Joo. Ja. Nähdään ensi viikolla. Yes. Tai ei nähdä. Niin, kuullaan.